9 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła większość rakiet wystrzelonych po południu przez Rosjan. Do komisji wraca nowelizacja ustawy o 800+. Senat wniósł poprawki. O bezpieczny kredyt 2% na zakup mieszkania stara się już ponad 12 tysięcy osób. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła większość rakiet, które Rosja wystrzeliła na terytorium Ukrainy. W codziennym wystąpieniu ukraiński prezydent podziękował żołnierzom. Według wcześniejszych doniesień, podczas dzisiejszego ataku rakietowego udało się przechwycić ponad 30 pocisków, zdecydowaną większość tych, które zostały wystrzelone przeciwko nam. Ich szczątki spadły w różne miejsca, ale najważniejsze, że udało się je zniszczyć. Obrona przeciwlotnicza. Gratulacje. Dziękujemy każdemu, kto broni ukraińskiego nieba. Nasi żołnierze codziennie pracują nad tym, aby bronić Ukrainy, naszych miast i ludzi. Rosyjskie wojsko wystrzeliło z regionu Morza Kaspijskiego pociski manewrujące Kinżał z 12 bombowców strategicznych. Pociski skierowano na obwody kijowski, chmielnicki i kirowohradzki. Senat rozpatrzył nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zwiększa ona świadczenie 500+ do 800 zł. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia. Podczas dyskusji na sali plenarnej wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha mówiła, że podwyższenie świadczenia z 500 do 800 zł ma być realną pomocą dla rodziców w wychowaniu dzieci. Myślę, że ta ustawa jest absolutnie poza wszelkimi wątpliwościami potrzebna. Ona stanowi nową erę w polityce społecznej w Polsce. Dzięki tej ustawie, temu programowi, który zapoczątkował szereg innych, kolejnych instrumentów wspierających rodziny, rodziców w wychowywaniu dzieci, dołączyliśmy do grona liderów w Europie, jeśli chodzi właśnie o prowadzenie nowoczesnej polityki społecznej. Nowelizacją ustawy ponownie zajmie się Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, ponieważ podczas dyskusji senatorowie wnieśli do niej poprawki. Jedna z nich, zaproponowana przez Jana Filipa Libickiego z Koalicji Polskiej, zakłada, że wzrost świadczenia o 300 zł będzie dotyczył rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje. Ważą się losy projektu zwiększającego uprawnienia prezydenta w polityce unijnej. Dokument autorstwa Andrzeja Dudy wpłynął do Sejmu na początku czerwca, lecz nadal nie został poddany pod obrady. Sam prezydent stwierdził kilka dni temu, że wszystkie uzgodnienia w tej sprawie udało się osiągnąć. Innego zdania jest rząd. Projekt daje prezydentowi prawo do współdecydowania o polskich kandydaturach, choćby na stanowiska unijnego komisarza czy sędziego TSUE. Ponadto umożliwia głowie państwa udział w unijnych szczytach, co do tej pory było domeną premiera. Mamy tam już wszystkie konieczne uzgodnienia, także bardzo mnie cieszy to, że tą politykę realizujemy z panem premierem wspólnie z większością parlamentarną. Mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, ale inny obraz negocjacji przedstawiał dziś rzecznik rządu Piotr Müller. Co do finalnych rozwiązań legislacyjnych, to ten temat jeszcze jest przed nami, ale generalnie szukamy takich rozwiązań, które wzmocnią współpracę pana prezydenta i rządu w obszarze unijnym. Na razie prezydenckiego projektu nie ma w porządku piątkowego posiedzenia Sejmu, ale może to zmienić decyzja marszałek Izby Elżbiety Witek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 12 tysięcy wniosków i 250 zawartych umów to najnowsze dane dotyczące bezpiecznego kredytu 2%. Ten program niezwykle szybko się rozpędza, ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak mówił, codziennie zawieranych jest kilkadziesiąt umów kredytowych. Bardzo duże zainteresowanie. Proszę pamiętać, że myśmy kilkanaście tysięcy osób liczyli w perspektywie do końca roku. Te prognozy możemy wyczerpać nawet do końca sierpnia, więc to będzie znacząco więcej niż się spodziewaliśmy, ale bardzo się z tego cieszymy i im więcej, tym lepiej. Jeżeli to będzie 40-50 tysięcy, proszę bardzo. Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które nie skończyły 45 lat i nigdy wcześniej nie miały mieszkania lub domu. Maksymalna kwota kredytu to 500 tysięcy dla singla, a dla małżeństwa lub pary z jednym dzieckiem 600 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Raków Częstochowa z problemami, ale pokonał 3-2 Karabach Agdam w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Polski zespół prowadził do 73 minuty 2-0 po golach Fabiana Piaseckiego i samobójczym trafieniu rywali. Później mistrzowie Azerbejdżanu wyrównali, a zwycięstwo Rakowowi dał Niemiec Sonny Kittel, który popisał się pięknym trafieniem z dystansu, a dla Kittela był to przy okazji debiut w nowej drużynie. Rewanż 2 sierpnia w Baku. Zwycięzca 2 meczów w kolejnej rundzie będzie rywalem lepszego z pary Aris Limassol-Bate Borysów. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną mistrza Cypru 6-2. Dla Arisu trafił m.in. Mariusz Stępiński. Gola w debiucie zdobył Sebastian Szymański. Na jego Fenerbahce Stambuł pokonało 5-0 Zimbru Kiszyniów w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Tymczasem Katarzyna Niewiadoma zajęła 6 miejsce na 4 etapie kolarskiego wyścigu Tour de France. Niewiadoma przejechała ze stratą ponad minuty w grupie kilku faworytek całego turu, a po etapie zwracała uwagę, jak intensywne były ostatnie kilometry. Ostatnie 45 kilometrów to po prostu była góra-dół cały czas. Było wiele dziewczyn, które tak naprawdę chciały zdobyć jakąś przewagę nad swoimi przeciwniczkami w generalnej klasyfikacji. Także po prostu było ściganie jak podczas klasyków, a wszystko albo nic. Po takim długim dystansie na pewno nogi zupełnie inaczej się czuły. Próbowałam szukać swojej szansy, ale tak naprawdę też trochę nie wiedziałam, co robić, ponieważ nie było żadnych dziewczyn z mojej ekipy przy mnie, także próbowałam jechać jakoś taktycznie mądrze, żeby za dużo nie zrobić przed danym czy ważnym momentem. Liderką wyścigu pozostaje Belgijka Lotte Kopecky, a wielka pętla potrwa do niedzieli. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami obowiązujące przez całą noc do 9 rano. Najintensywniejsze opady prognozowane są na Podkarpaciu i w Lubelskim. Padać będzie też w centrum i na Pomorzu, a na zachodzie zacznie się już rozpogadzać. Na termometrach w nocy od 9 stopni na Pomorzu, w centrum około 12 do 14 stopni na krańcach wschodnich. Dobry wieczór Państwu, chociaż powiedzieć dobry wieczór to chyba nie będzie odpowiednie sformułowanie. Już na stałe w historii muzyki 26 lipca zapisze się jako dzień, w którym odeszła artystka wyjątkowa. Dzisiaj przyszła smutna informacja, że nie żyje Sinead O'Connor, w związku z tym zapraszam na specjalną audycję w programie Trzecim Polskiego Radia. Przez najbliższą godzinę posłuchamy wyłącznie muzyki Sinead O'Connor. Muzyka była kochana na całym świecie, jej talent był niezrównany i nieporównywalny. Kondolencje dla jej rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy kochali jej muzykę, napisał na Twitterze na wieść o śmierci artystki premier Irlandii. Dziś przyszła smutna wiadomość, że w wieku 56 lat odeszła Sinéad O'Connor. Słuchają Państwo w Trójce specjalnej audycji poświęconej muzyce artystki. Ja zdaję sobie sprawę absolutnie z tego, że godzina to dużo za mało, żeby pokazać ogrom fantastycznej muzyki, jaką Sinéad O'Connor po sobie zostawiła, więc pozwolą Państwo, że będą to takie najważniejsze dla mnie subiektywne moje wybory jej najważniejszych utworów. Yeah. Słuchają Państwo specjalnej audycji poświęconej twórczości Sinead O'Connor. Dziś przyszła smutna informacja, że nie żyje ta wybitna artystka. Ja myślę, że od czasu do czasu dziś do północy sięgnę i to parę razy po album Collaboration. To jest płyta z 2005 roku, na której znalazły się utwory, które Sinead O'Connor nagrała z innymi artystami. No takich kolaboracji było całkiem sporo, bo aż 17 utworów znalazło się na tym albumie i kilka z nich też postaram się Państwu dziś do północy przypomnieć. No między innymi na tej płycie znalazł się utwór Blood of Eden, czyli trzeci singiel z albumu Us Petera Gabriela. Tu również Sinead O'Connor możemy usłyszeć. Moment of bliss. of a million unheard souls, of a million unheard souls. Watch each one reach for creature comfort, for the filling of their holes. In the blood of Eden lie the woman and the man, the man and the woman, and the woman and the man. In the blood of Eden lie the woman and the man. We wanted the union of the woman. Słuchają Państwo specjalnej audycji w Trójce poświęconej muzyce zmarłej, dziś Sinead O'Connor. Artystka mówiła, że jej muzyczne życie zaczęło się, gdy miała 11 lat. To właśnie wtedy brat przyniósł do domu płytę Boba Dylana, a ta płyta sprawiła, że ona odkryła, czego chce dla siebie dalej i, jak później w wywiadzie mówiła, miała odtąd fioła na punkcie Boba Dylana. Wydała 10 albumów studyjnych. Piosenka Nothing Compares to You została uznana za singiel numer 1 na świecie w 90 roku przez magazyn Billboard. Kiedy przyznawano jej Grammy za najlepszego wykonawcę muzyki alternatywnej, chodziło o album I Don't Want What I Haven't Got, to był też rok 1990, postanowiła nie przyjmować tej nagrody. Podobno imię Sinead otrzymała po żonie trzeciego prezydenta Irlandii, a zarazem matce lekarza odbierającego poród przyszłej wokalistki. żyje Sinéad O'Connor. Urodziła się w Dublinie, to oczywiste było i można było się tego spodziewać, że skoro ona z Irlandii, oni z Irlandii też z tego miasta, to prędzej czy później drogi Sinéad O'Connor i członków grupy U2 przetną się. No i tak się stało. W 1986 roku, jeszcze przed swoim własnym debiutem, Sinéad pracowała z The Edge'em, czyli gitarzystą U2, nad utworem Heroin, piosenką do filmu Captive, a w 1997 roku ponownie pojawiła się u boku U2, śpiewając w duecie z Bono I'm Not Your Baby. To był taki utwór, który został wykorzystany w filmie Wina Wendersa Koniec przemocy. Not Your Baby to jest Sinead O'Connor w duecie z Bono, czyli muzyka, która została wykorzystana w filmie Koniec Przemocy Wima Wendersa. No to zostańmy jeszcze przy wątku filmowej twórczości Sinead O'Connor i do tego takiego, takiej tematyki irlandzkiej. Fantastyczny film In the Name of the Father. Ścieżka dźwiękowa tego filmu zawiera piosenkę, którą wykonuje Sinead O'Connor, a którą napisał Bono. Powiem szczerze, jeden z bardziej ulubionych moich filmów, no z całą pewnością też jeden z najważniejszych w dorobku Sinead O'Connor utworów. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i specjalnej audycji poświęconej twórczości Sinead O'Connor. Dziś świat obiegła informacja, że artystka nie żyje. Obiecałem już na początku naszego wieczornego spotkania, że będę sięgał po album Collaboration, czyli płytę z 2005 roku, na której to płycie znajdują się utwory, które Sinead O'Connor nagrała wraz z innymi artystami. No na przykład Kingdom of Rain, wykonywane z Mattem Johnsonem. To jest utwór, który znalazł się na albumie Mind Bomb, 89 rok, zespół Dede. No i wokal Sinead O'Connor również. Is it just me, or is this the way that love is supposed to be? muzyka dostosowała nam się do tego, co dziś za oknami. To jest specjalna audycja poświęcona Sinéad O'Connor. Dziś w wieku 56 lat odeszła ta irlandzka artystka, a cover piosenki Prince'a niespodziewanie uczynił z niej wielką gwiazdę. Zyskała głos, którym chciała walczyć o ważne sprawy, ale przyniosła też cierpienie i ostracyzm. Uwaga opinii publicznej była czymś, czego szczerze nienawidziła. To jest fragment jednego z portali internetowych, który dziś zamieścił wzmiankę o tym, że nie żyje Sinéad O'Connor. Kontrowersyjna, nieszablonowa, chyba jak powiemy, że dziwna, to też nie będziemy bardzo dalece od tego, żeby ją opisać. Na pewno dla większości z nas niezrozumiała. No cóż, taka była Sinéad O'Connor, a że takie osobowości lubią się przyciągać, to raczej chyba nie zdziwiło nikogo, kiedy inny ekscentryk, czyli Roger Waters, zaproponował jej, żeby w czasie koncertu zaśpiewała Mother z repertuaru Pink Floyd, a ona na to przystała. Keep you right here on Kiedy byłam młoda, nie było terapii. Zaczęłam śpiewać, żeby tę terapię dostać i szokiem było dla mnie, kiedy stałam się nagle gwiazdą popu. Nie tego chciałam. Chciałam tylko krzyczeć. Powiedziała kiedyś Sinead O'Connor w pierwszych minutach filmu dokumentalnego Nothing Compares. Dziś Sinead O'Connor dołączyła do największej orkiestry świata. Since you've been